अभी हम चल रहे हैं और वेद गंगा है सदा की भांति हमारे। महाभारत और सभी दोनों ग्रंथों को लेके चल रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि उस युग के रहस्यों को जाने जिस काल के ये महाकाव्य हैं। गोविंद हरि हरि नारायण हरि। जैसा कि पूर्व में भी हम चर्चा कर चुके हैं कि आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण का लीला काल है उस समय गुरुकुल शिक्षा में इन महाकाव्यों को बालक को उसका स्वरूप पढ़ाने के लिए लिया गया। तो एक ओर ये विशुद्ध ऐतिहासिक घटनाक्रम है और दूसरी ओर वेद को पढ़ाने के लिए इन्हीं कथानकों के द्वारा बालक को उसका संपूर्ण जीवन और नाना भाव पढ़ाए गए हैं। वक्त के साथ नए युग इस रहस्यों को नहीं जानते थे इसलिए उन्होंने बहुत सारे संदेह उत्पन्न किए और क्योंकि ये कथाएं इतनी अधिक प्रचलित रहीं सारे विश्व में किनके नाना कथाकार रहे थे और उसके कारण बहुत सी कथाएं जो इस काव्य में नहीं है वो उस काव्य में है और वो जुड़ती चली गई और श्री राम कथा का काव्य भारत तक ही सीमित नहीं है वो सारे विश्व में है। गोविंद हरि हरि ओम नारायण हरि। तो कथा के इसी सूक्ष्म रहस्यों में हम हैं जिसकी कथा जो महाभारत में युधिष्ठिर सुन रहे हैं ऋषि लोमश से, तो वो बतलाते हैं कि जब भगवान चित्रकूट में तक हमारी कथा थी, हम थोड़ा उससे आगे बढ़ते हैं अब, वहां बराबर अयोध्या वासियों के आना जाना निरंतर लगा रहा तो राघवेंद्र वहां से आगे बढ़ते हैं। अब यहां ऋषि अगस्त के आश्रम में भी भगवान जाते हैं जब दंडिकारण्य की तरफ बढ़ते हैं और महाभारत की कथा में भी ऋषि की का विवाह और सारी कथाएं हैं, है ना। तो अब आप सोच सकते हैं कि महाभारत काल तो आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व का है और श्री राम का काल लगभग 10 लाख वर्ष से ऊपर कहीं है, हाँ। तो जब वो वहां जाते हैं तो अदृश्य वातापी और इलविल जो राक्षस जिनको कि ऋषि ने पचा लिया है, तो वो कहते हैं कि राघवेंद्र से कहते हैं कि वो हमारा उद्धार करें, है ना। तो देखो ना, ये पूर्व की कथा है और ये उपरांत की कथा है जब उन्होंने पचाया है। तो इसमें समय की सीमा भी, क्योंकि ये कथा बालकों को उनका स्वरूप पढ़ाने के लिए, तो इसलिए समय की सीमा की में सीमाबद्ध नहीं है, इसलिए इसमें इतिहास को खोजना उतना सरल अब नहीं रहा है कि उन्होंने महाभारत काल में वातापी और इलविल को खाया और राम के काल में वो कह रहे हैं कि हमारा उद्धार करा दो जो पूर्व का समय। तो स्पष्ट है कि कथाओं का संकलन चाहे वो महाभारत में है या राम काल में है, सिर्फ हमको हमारा स्वरूप पढ़ाने के लिए, हमारे जीवन के सत्य और उद्देश्य दिखाने के लिए है, न कि उस पर कोई इतिहास लिखने के लिए। इतिहास के जो भोजपत्र थे तथा जो दूसरे ताम्रपत्र रजत पत्र और स्वर्ण पत्रकों पर ये इतिहास भारत का लिखा जाता था सभी का, वो लुट गए, गुलामी के दिनों में गला दिए गए। तो इसलिए समय की यहां सीमाओं का समावेश नहीं है। जब भगवान आगे बढ़ते हैं तो नाना ऋषियों के दर्शन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। हम कथा को संक्षेप में ही लेके चलेंगे क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य महाभारत और वेद तो सबसे पूर्व है, वेद ही पढ़ाएंगे। तो जब भगवान आगे बढ़ते हैं, दंडिकारण्य में आते हैं, सभी ऋषियों को प्रणाम करते हुए अत्रि और अनुसुईया मिलते हैं। यहाँ अत्रि और अनुसुईया, अत्रि ऋषि जो है ये सप्त ऋषियों में एक है। तो भगवान की कथा की लीला का ये भी आप देखिए कि अत्रि ऋषि सप्त ऋषि हैं। पहले हैं मरीच, आप चाहें तो नाम लिख लें। पहले ऋषि मरीच ही हैं इन सप्त ऋषियों में, दूसरे अत्रि हैं, तीसरे अंगिरस हैं और चौथे पुलस्त्य हैं, पांचवें पुलह है, पुलह पुलह पुलह है, छठे क्रतु है, क्रतु, और पांचवें वशिष्ठ मुनि है जो भगवान राम के और महाराज दशरथ के गुरु हैं। ये शब्द सप्त ऋषि है। तो इन कथाओं में पात्र बन करके आकाश के सितारे भी उतरते हैं। तो इसलिए इसमें समय नहीं, सत्य को खोजो। हर व्यक्ति अपना अपना रहस्य खोजे, यही इन कथाओं का विशेष महत्व है। इनके अर्थ भी लिख लो, भाव क्या है। मरीचि, मरीचि शब्द का अर्थ होता है मरीचि, छोटी ई की मात्रा मरीचि में, मरीचि का अर्थ होता है किरण, प्रकाश, अणु, और मरीचि का अर्थ तृष्णा है। कहते नहीं मृग मरीचि का, मृग तृष्णा, तृष्णा को भी मरीचि कहते हैं। अत्रि शब्द का अर्थ है जो यहां वहां सब जगह हो। दूसरा उसका अर्थ है पूज्य, जो सबकी प्रशंसा के योग्य है। अंगिरस कहते हैं जिसके अंग अंग में सोम ज्योतियों का वास हो, और अंगिरस बृहस्पति का नाम है, देवगुरु बृहस्पति का ही नाम है, देवगुरु बृहस्पति को ही अंगिरस कहते हैं। फिर है पुलसत्य, जिसका अर्थ है पुलम महत्वम अस्ते गच्छति, जो समय की सीमाओं से भी तीव्र चलता हो, है ना। पुलम महत्वम अस्ते गच्छति, जो विपुलता से दाएं बाएं भागता हो, ये पुलस्त ऋषि हैं। और श्री राम कथा में ये रावण के बाबा हैं, ग्रैंडफादर हैं, पिता के पिता हैं। पुलस्त के ही बेटे हैं विश्रवा, और विश्रवा के ही पुत्र हैं रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, ये भी सप्त ऋषियों में हैं, से ही प्रकट होते हैं। और उसके बाद ऋषि आते हैं पुलह, पुलह माने जो बहुत महान है और जो रोम रोम को सदा पुलकित करने वाला भाव है, उसको हम क्या कहेंगे, पुलह। है ना, और छठे ऋषि हैं क्रतु। क्रतु शब्द का अर्थ होता है यज्ञ, भगवान विष्णु की भी उपाधि क्रतु में है। प्रतिभा और आत्मा को क्रतु कहते हैं, क्योंकि संपूर्ण सचराचर को जो करने वाला है वो आत्मा ही है और आत्मा ही क्रतु है। और सातवें ऋषि जो हैं वो हैं वशिष्ठ, है ना। वस्ते वस्ते इष्ठम इति, यहां यह भाव है कि जो सदा अपने आराध्य में बसा रहे, एक क्षण भी उसका भाव वहां से हिले नहीं। तो ये सात ऋषि जो हैं एक प्रकार की सात प्रकार की प्रेरणा है जिसके द्वारा तू भी गगन में स्थान पा सकता है। केवल मरीचि है कि मेरी तृष्णा हो तो ज्योति होगी, ये पहला भाव है। मरीचि उस सूक्ष्म ज्योतियों की ही अतृप्तियों को रखना और किसी तृष्णा को नहीं रखना, एक ही प्यास है उसकी ज्योतियों की और कुछ नहीं चाहिए, ये पहला ऋषि, ये पहला भाव है मेरे जीवन का। और जिन्हें ऊपर सात गांठें रखी हैं तुम्हारे, उस जनेऊ का क्या मतलब, जो खाली कंधे पे पड़ा रहा और उसे भाव के साथ तुमने नहीं लिया, केवल औपचारिकता करते रहे, एक खूंटी की तरह टंगा है, अर्थ तुम जानते नहीं। कि मुझे इस यज्ञोपवीत के गांडी पर साहरे वाहे जगत को, असत्य को पराजित करके इन सप्त ऋषियों की को ही अपना भाव बनाकर गगन को छूना है, ये जने हुए मेरा। तो पहला है कि ज्योतियों की ही प्यास रखूंगा, तृष्णा रखूंगा और कोई प्यास ना होगी। आगे जैसे रखेगा रहूंगा और उसका निमित्त बन के जीऊंगा, यदि कोई प्यास है तो उसके रूप की है, उसकी ज्योतियों की है। सर्वत्र उसे भजूंगा, ये अत्रि है। किसी एक को भी उससे क्षण को भी अलग नहीं करूंगा, वो सर्वत्र है और सदा मेरे पास है, हर क्षण मैं उसी में डूबकर और जीकर दिखाऊंगा। ये दूसरी सौगंध है मेरी, ये दूसरा ऋषि है सप्त ऋषियों का। और यदि मेरा तेरा भेदभाव रह गया तो आकाश नहीं पाताल जाने की बात करो फिर, यही सनातन धर्म की मान्यता है। अंगिरस अंग अंग में उन ज्योतियों में ही तपता रहूंगा, उन महान रश्मियों का उस देवत्व को ही साथ में लेकर जीऊंगा, ये मेरे जीवन का निरंतर भाव होगा। और मन को सदा गगन में ही टहलने दूंगा, विषयों में नहीं जाने दूंगा, ये पुलस्ते है ना, पुलम महत्वम अस्ते गच्छति। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि विपुलम, वी और लगा सकते हैं इसमें, विपुलम महत्वम अस्ते गच्छति, कि जो विपुलता से प्राथमिकता से पूर्णता से मेरा मन गगन आकाश में इन्हीं नक्षत्रों की ज्योतियों में ही झूमता रहे, विषय वासनाओं की ओर ये लालायित ना हो, ये अगला भाव है। ये गांठे हैं जिन्हें ऊपर तुम्हारी। और पुला है कि सुख और रोमांच लूं तो अपने आराध्य का लूं, मेरा सब सुख वही है। मेरा जो भी सुख है, जो भी जीवन है, सर्वस्व वही है। और ये पूर्व की ऋचा में आप पढ़ के आए हैं, हाँ, इमाधाना घृतस नुवो हरि इहोपवक्षता इंद्रम सुक्तमे रथे। तो मेरा रोमांच, मेरा सुख, मेरी समृद्धि, मेरा ऐश्वर्य जो है वो मेरा अंतरात्मा है। हाँ, पुलह की बात क्रतु है कि जीवन के हर क्षण को यज्ञ मानकर अपनी ही आत्म ज्वालाओं में निरंतर तपते हुए, यज्ञ होते हुए, सब में एक नारायण भाव रखते हुए उसी अमृत के साथ जुड़ के जीना। हाँ, जीवन के हर क्षण को यज्ञ की आहुति मानना और आत्मा को अर्पित करते हुए बाहर उसके निमित्त बन के जीना, आत्मस्थ रहना। और उसके बाद वसति इष्टमिति, ये सातवां भाव है कि सदा मैं अपने आराध्य में बसता रहूं। ये भाव गगन में है, जिनको धारण कराने के लिए ही राम कथा धरती पर आई है। क्योंकि वेद ने पहले भी कहा कि धरती का मनुष्य जीव जो है कभी गगन की ऊंचाइयां छूता था, और जब जब ये अभिशप्त होता है, जब जब संज्ञा क्षीण होती है, तो वो अश्विना बनकर, यज्ञ की ज्वाला बनकर अपने को तपाती है, पूर्ण करने के लिए आती है। यही वाहे यज्ञ है कि तप को पूर्ण करे, लौट गगन में जाए। जाए शरीर के बिना मैं रह सकूं, मेरा घर तो वही होगा। जैसे सागर में गोताखोर बिना ऑक्सीजन चैम्बर और बॉडी पहने रह नहीं सकता, मर जाएगा, उसी प्रकार मैं भी इस चैम्बर के बिना यहां रह नहीं सकता। तो ये मेरी सहज अवस्था नहीं है। सहज अवस्था वहां होगी जहां किसी चैम्बर की जरूरत नहीं होगी। जैसे गोताखोर सागर से बाहर आकर ऑक्सीजन चैम्बर हटा देता है, हाँ, मुक्ति पा लेता है और तब वो स्वस्थ होता है, उसी प्रकार जहां इसके बिना हम रहें वो हमारी अवस्था है। राम कथा हमें वापस लौटाने के लिए आती है। हाँ, तो धरती की समस्याओं को लेके चलती है, वही भगवान श्री राम की कथा में हमें। हाँ, ये सातों ऋषि समझ में आए, ये सातों भाव हैं कि यज्ञ के द्वारा ही मैं उत्पन्न हूं, यज्ञ ही मेरा जीवन है, यज्ञ ही सर्वस्व है, यज्ञ ही सब कुछ है, और वही आज की ऋचा भी है। उसको भी ले लेते हैं, आज की ऋचा खोल लो जो ब्लैक बोर्ड से ली है वेद की। कहा, इंद्रम प्रातर हवा महा, इंद्रम प्रत्यय अध्वरे, इंद्रम सोमहस्य पीतहे। ये वेद की ऋचा है। इंद्रम माने महान, यज्ञ की ज्वाला, वो ब्रह्म अग्निया जो मेरे अंतर में प्रज्वलित हैं, जिनकी प्रतिष्ठा बाहर के हवन में मैं करता हूं। आप अक्सर सुनते हैं कि प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति, मंदिरों की मूर्तियों में क्या करते हैं, हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो बाहर के यज्ञ में मैं अपने प्राणों की प्रतिष्ठा करता हूं, तब बाहर का हवन यज्ञ हवन होता है। क्योंकि बाहर का यज्ञ मुझे भीतर के इस प्राण रूपी यज्ञ को पढ़ाने के लिए, जो सृष्टि का मूल है। तो इसी प्रकार मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा का हमारा उद्देश्य ये नहीं कि खाली हमने पूजा ऊजा कर दी, नदियों के जल से नाना प्रकार की पूजाओं के बाद मूर्ति कर दी, कहने ये प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है, तो वो क्यों बनाई, कि आ अपने प्राणों की तू भी प्रतिष्ठा पहले इसमें कर, और इसे अपने प्राण बनाकर अपने में इस मूर्ति को प्रतिष्ठित करो, तो भक्ति आगे बढ़ेगी। न कि मूर्ति को ही छोड़ करके पुनः विषयों और आसक्तियों को प्रतिष्ठित करके तुम मंदिर से बाहर निकल जाओ, तो तुम्हारा आना कोई मतलब नहीं रखता है। जब हम कहते हैं कि मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित है, तो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है, इसलिए जाओ अपने प्राणों को पहले उस मूर्ति को अर्पित करो और फिर उस मूर्ति को अपना प्राण बना के अपने में प्रतिष्ठित करो, तो वो मूर्ति तुम्हारे लिए जागृत हो जाएगी, है ना। उस समय तुम्हारे भाव और पूजा तुम्हारे लिए भी स्पष्ट होंगे और फलदायी होंगे। मूर्तियों के माध्यम से अपने ही प्राणों को मूर्त मान करके प्रतिष्ठित करके पुनः अपने में संकल्पों के साथ प्रतिष्ठित करके, और हमें इन्हीं सात भावों को लेना है जो अभी हमने सप्तऋषियों में पढ़े हैं, जाने हैं। तो आज की ऋता में है इंद्रम प्रातर हवा महा, इंद्रम प्रियत अध्वरे, इंद्रम सोमस्य पीतये। इंद्रम माने हे महान, हे यज्ञ की ज्वाला, हे ब्रह्माग्नि, मुझे क्षण क्षण उत्पन्न करने वाली हे यज्ञ की अग्नियों ज्योतियों। प्रातर का हवा महा का शब्द हो जाएगा प्रातः हवाम अहि, या आहा भी लगा सकते हैं। तो इंद्रम प्रातर हवाम अहि कि हे यज्ञ की ज्वाला। अब यहाँ हमारे भाष्यकारों ने अर्थ लगाया कि रोज सुबह हवन करते हैं, फिर दोपहर को करते हैं, फिर हर बार हवन करके हम लोग सोम पीते हैं, हाँ ऐसे भाष्यकारों ने कर रखा है। लेकिन यहाँ इस ऋचा का भाव क्या है, ये कंटिन्यूटी में आ रही है कि हे ब्रह्म अग्नियों, हे ज्वालाओं, होती है हमारे जीवन की प्रातः जब यज्ञों के द्वारा तुम हमें प्रातः जीवन की भोर प्रदान करती हो। तो इंद्रम प्रातर हवा महा, वो खेत की पड़ी मट्टी, किसी के तन की राख, जीवन से भाव से अभिव्यक्ति से शून्य भस्मी के कण, उसमें न जीवन है न स्पंदन है न कोलाहल है। कहा इंद्रम प्रातर हवा महा कि हे ब्रह्म ज्वाला, जब आप हमारे अंतर में प्रज्वलित होती हैं तो हवा महा, तभी उस यज्ञों के द्वारा जब उन भस्मियों में हे अग्नियों आप प्रज्वलित होती हो, तो हमारे जीवन की भोर होती है वो मट्टी का ढेर, अन्न में लौटता मैं किसी आंगन का शिशु बन जाता हूं और अपनी भोली आंखों से एक नई सुबह पाता हूं। इंद्रम प्रातर हवा महा, ये यज्ञ की ज्वालाएं ना होती, इन ज्वालाओं की निरंतर यज्ञ ना होते, तो वो पूर्वज जो भस्मी हो गया था वही शिशु बन के तुम्हारे आंगन में लौटता कैसे। और आज हम उसी सत्य को झुठलाते हैं और केवल मट्टी का खेल करते हैं। वेद कह रहा है कि मुझे अपने भीतर ऐश्वर्यवान होना है, लेकिन मेरा कहना है कि मैं बैसाखी नंदन बन बैसाखियों पर ही गर्व करूंगा, मैं शक्तिमान तो होना ही नहीं चाहता। बैसाखी की जरूरत किसको होती है, पंगु को। बैसाखी लकड़ी की हो या सोने की हो, वो कोई सम्मान का कारण नहीं बनती है, वो तो मेरी हाँ कमजोरी ही दिखलाती है। तो जो जो सहारे के लिए मैंने बटोरा है, मकान है, दुकान है, पैसा है, पूंजी है, वो सब बैसाखियां ही तो हैं, क्योंकि उनके बिना मैं जी नहीं सकता। मैं बहादुर हूं कि कमजोर, और वेद ने कहा कि मैं तुमको तुम्हारे भीतर का ऐश्वर्य दिखाता हूं, तू गगन का नक्षत्र है, सितारा है, तेरे भीतर सर्व शक्तियां निहित हैं, तो बाहर बैसाखियां क्यों मांग रहा है तू? और एक बैसाखी हिल जाएगी तो तेरा हार्ट सिंक कर जाएगा, डॉक्टर आएगा तुझे। इतनी कमजोरी क्यों है तुझमें? और बैसाखियों के लिए तू नाते गंवा रहा, रिश्ते गंवा रहा, पैसे के लिए, बाप बेटे के संबंध कड़वे हो रहे, भाई भाई में विश्वास और यकीन नहीं रहा, सिर्फ बैसाखियों के लिए। बैसाखियों का महत्व इतना बड़ा है कि उसमें तेरा कोई अस्तित्व बाकी नहीं रहा है, तेरी सारी सत्ता खो गई है। कोई संबंध ऐसा नहीं है, बैसाखी उससे ऊपर मूल्यवान है, और बैसाखियों की खातिर हम संबंधों को मिटा देंगे। जबकि कह रहा है इंद्रम प्रातर, ऋचा में आओ, इंद्रम प्रातर हवा महा, कि भोर हुई जीवन की जब ब्रह्म ज्वालाओ, तुमने वो सुबह दी मुझको, वो भस्मी के कारण जो धूप से, बरसात से, ठंड से अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते, दीन और असहाय जो हवा में उड़ते हुए कण थे, जब उनको भी तेरा स्पर्श मिला, हे ब्रह्म ज्वालाओ, तुम्हारे यज्ञ का स्पर्श पाया उन्होंने, तो वो कण जुड़े, मैंने एक अबोध शिशु का रूप पाया, और इस योनि में मेरी प्रातः हुई, भोर हुई। इंद्रम प्रातर हवा मा, और जब जन्म लिया था तो याद था मुझे, फिर डिग्रियां बतूड़ता गया और सब भूल गया मुझे, अपने को भूलता गया, बाहर में चौधरी बनता गया। सबने कहा कि समझदार हो रहा है, और मैं था कि समझ ही गंवा गया था, और लग रहा था कि बहुत कुछ उपलब्ध कर लाया हूं, और एक बार भी सुधी न रही कि बैसाखियां हैं ये कोई उपलब्धि नहीं होती है। अगर आत्मा की सत्ता न मिली तो ये शरीर भी तो वो वापस ले लेगा, कपड़ा भी उतार लेगा, कौन सी बैसाखी तेरे साथ जाएगी? लेकिन नहीं, बैसाखियों की खातिर हमने तप खोया, जप खोया, धर्म खोया, जीवन का एक एक मूल्यवान क्षण खोए हमने। बैसाखियों की खातिर हमने संबंधों को जलाया और जीवन के उद्देश्यों की हत्या की, बैसाखियों की खातिर। और माना कि हम बड़े कामयाब जिए हैं, बड़ा सफल जीवन है हमारा। जब जन्म हुआ था तो याद था कि यूं आया हूं, ऐसे आया हूं, उम्र बढ़ती गई और मैं भूलता गया। हाँ, मास्टर ने भी कहा, घर वालों ने भी कहा, अव्वल आ रहा है, बड़ी अच्छी डिग्रियां ला रहा है, और माया ने ऐसा सुलाया कि एक बार वो पहले अबोधता के क्षणों का ज्ञान भी मैं लौटा के ना ला पाया, ये वेद ना होते तो आज लौटता मैं कैसे? भगवान से भी कुछ लूटने और पाने की कामना लिए बैठा हूं, उसका होना नहीं चाहता हूं। जबकि वही मुझे भस्मी से इस रूप में लाया है, तो भी मैं उसका नहीं होना चाहता हूं। तो यहां ये स्तुति है, ये ऋचाएं मिलती हुई आ रही हैं सूक्त में। तो कहा इंद्रम प्रातर हवा महा, कि हे यज्ञ की ज्वाला, हे महान यज्ञ, हे ब्रह्म अग्नियों, तुमने भोर दी मुझको एक नई जन्म की, एक नई सुबह की, एक नई योनि की। इंद्रम प्रयत अध्वरे, प्रयत प्रयत अध्वरे है ना, यहाँ शब्द प्रयत्य है ध्वरे है, तो यहाँ जब संधियां छूटेंगी तो क्या हो जाएगा प्रयत अध्वरे। हाँ यहाँ संधि की विभक्ति होगी ये। तो कहा प्रयत का शब्द का अर्थ होता है जितेंद्रिय आत्मज्ञानी सत्यनिष्ठ सत्य की ओर जाने वाला वेद की पवित्र राह को लेने वाला। तो इंद्रम प्रेयत आप ही के द्वारा हे महान मैं जितेंद्रिय आत्मज्ञानी और सत्यनिष्ठ होता हूं और अध्वरी और इस अमर राह को पाता हूं। आ माने होता है रहित और ध्वर शब्द का अर्थ है नष्ट होना, अध्वर माने अमर होना विनाश से रहित होना। तो इंद्रम प्रेयत अध्वरे कि जब छू जाती हैं मेरे अंतर की रश्मियां और डूब जाते हैं हमारे मन के भाव, तिरोहित हो जाता हूं मैं अपने आत्म ज्वालाओं पर सप्त ऋषियों के ये सप्त भाव बनाकर, तो अपने ही मन इंद्रियों और विषयों को जीतता चल देता हूं अध्वर उस अमर राह की ओर जो कभी नष्ट नहीं होती। और जब नहीं मिलता है ये साथ मुझे, नहीं जुड़ पाता हूं मैं अपने ही अंतर से, तो बैसाखियां मुझे ध्वस्त करा देती हैं चिता की लकड़ियों पर और एक संपूर्ण जीवन का विनाश हो जाता है। हाँ वेद समझ में आ रहे तो हाँ बिल्कुल सरल करेंगे इसको। हाँ और ले जाता है ले जाते ही हो हे यज्ञ की ज्वाला हो अरे मेरी आत्म ज्योति हो इंद्रम प्रेयत अध्वरी उस अमर राह पर ले जाती हो। कहाँ इंद्रम सोम अस्य पीते ब्रह्म ज्योतियों के उस तेज को पिलाकर अनंत अवस्था में मुझे गगन में प्रतिष्ठित कराने हे मेरे अंतर की ज्वालाओ ऐ मेरे अंतर आत्मा आप ले जाते हो। आप ही घटघटवासी राम हैं, आप ही कृष्ण हैं, आप ही ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं। और यही गीता में भी भगवान कहते हैं कि अर्जुन ब्रह्मों में परम ब्रह्म रुद्रों में शंकर वैष्णवों में महाविष्णु धनुर्धारियों में राम छंदों में गायत्री प्रणवों में ओंकार और संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में वास करने वाला आत्मा हे अर्जुन मैं हूं। और ये वेद सीधा उसी आत्मा की ओर आ रहा है कि भूल गया मैं कि मेरा उद्गम तो मेरे भीतर था। इतना अज्ञान था कि खाली मम्मी पापा को ही मैंने अपना बनाने वाला जाना, उनको तो उंगली बनानी ना आई, तो उन्होंने बेटा बेटी कब बनाए थे। हे ब्रह्मज्वाला आप ही तो बना रही थे। हाँ मैं समझता हूं अब तो आप लोगों को वेद कोई मुश्किल नहीं लगता होगा ना, कथाओं के साथ भी जोड़ के ला रहे हैं। हाँ और एक एक ऋचा का एक एक शब्द का अर्थ समझ में आता है ना। हाँ तो कहा इंद्रम प्रातर हवा मा हुई भोर जिंदगी की हे यज्ञ जब स्पर्श पाया तेरा तेरी ज्योतियों की गोद में खेला तो मेरी नई सुबह हुई मैं नया शिशु बना और तेरी ही ज्वालाओं में मैं निरंतर यज्ञ होता रहा। इंद्रम प्रयत अध्वरे तो जितेंद्रिय आत्मज्ञानी होता हुआ आत्मा के संग जुड़ता हुआ हा? उस अमर राह की ओर चला। इंद्रम सोमस्य पीते और तेरी ही कृपा से मैं उन अमर ज्योतियों का पान कर सका अपने आत्मा श्री कृष्ण से जुड़ सका। और इसी को घटघटवासी राम राम की कथा में हम कह रहे हैं है ना। भगवान राम शबरी के जूठे पीर खाते हैं और आज भी वो आत्मा होकर तेरी जूठन को रक्त में बदलता है। वो तो शबरी का राम है, तेरा शबरी का भाव कहां गया? शबरी की भक्ति क्यों नहीं आई हमें? और कथा जब आगे बढ़ती है, हम राम कथा को संक्षेप करेंगे क्योंकि महाभारत की कथाओं में सत्यव्रत की कथाएं हैं मनु की कथा है जो आगे हमको दूसरे ऋषि सुनाएंगे, इसलिए थोड़ा संक्षेप में चल रहे हैं। तो जब राघवेंद्र दंडिकारण्य में आए तो वहां एक राक्षसी है, रावण की बहन है, उसका नाम जानते हैं? अरे भाई जोर से बोला करो, लगे कि हमको हाँ सुन रहे हैं सोनी जैसे। क्या नाम है? शूर्पनखा। शूर्पनखा का अर्थ है तीखे नैन नक्श वाली। तो रावण की बहन है, स्वेच्छाचारिणी है, राम को देखती है उस पर आसक्त हो जाती है ना। कथाओं और उपकथाओं को हम छोड़ते हुए चल रहे हैं। ये रावण की बहन है और राम की कथा का हर पात्र मेरी देह में व्याप्त है, ये हम कथा में निरंतर पढ़ रहे हैं। तो ये शूर्पनखा कौन है? ये मायाविनी है, ये कौन है मेरे शरीर में? खोजो। और जब जब देह प्रकट होगी, आत्मा श्री राम लाएंगे उसको, तब तब के सारे भाव आएंगे। जीवन एक राम कथा का संग्राम होगा और हर बार मुझे इनको पहचानना होगा, नहीं तो ये भटका ले जाएंगे मुझे लंका की ओर। हाँ, कितनी सुंदर कथा है। ये शूर्पनखा कौन है? बड़ी सुंदर है। और हमने रावण को कहां ढूंढा है अपने में? जिसकी 10 इंद्रियां 10 मुंह बनी और 10 इंद्रियों की अतृप्तियों के लिए जो सारे समाज को नोच के एक लंका बनाना चाहता है, मेरा घर मेरी चौतल्ला कोठी लंका बने, वो 10 मुंह वाला क्या कहनाएगा बोलो? तो चंचल मन क्या बना? रावण। ये पुलस्त ऋषि हैं, उनके बेटे हैं, उनका नाम अभी बताया था ना, सप्तऋषियों में है पुलस्त ऋषि। पुलस्त ऋषि के पुत्र हुए मुनि विश्रवा, विश्रवस, विश्रवा, साहलंत होने से उसका लोप हो जाता है विश्रवा। और इस मुनि विश्रवा के साथ माल्यवान की बेटी ने विवाह किया तो उससे 3 पुत्र हुए जिनका नाम है रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। हाँ, समझ में आ रहा है? इसी विश्रवस से दूसरी पत्नी से एक बेटा है जिसका नाम है यक्षकन्या है, यक्षराज कुबेर है। को गवाया है इसने इंद्रम प्रातर हवा महा, जो सुबह मिली थी जीवन की इस मनुष्य योनि की, वो सुबह और शाम गवा गया है। ये तो सब कुछ गवा गया है। एक अवसर मिला था कि जुड़ जाता अपनी ही आत्मा से, उसी को मैंने गॉड कहा है, उसी को मैंने रब कहा है, उसी को मैंने अल्लाह कहा है, उसी को मैंने ओंकार और निरंकार कहा है, वो जो हम सब में बैठा है, वो जो सबका है और जिसके साम सब है। छूट जाता वो उससे तो बनता दशरथ, रथ लेता 10 इंद्रियों को और दशरथ बनकर आत्मा से जुड़ जाता। लेकिन नहीं, उसने तो इतने मुखौटे लगा रखे थे कि मेरी ये पोजीशन है, मैं फलाने का बाप हूं, मैं फलाने मकान का मालिक हूं, मेरी फलानी उपलब्धियां हैं, मेरे ये ईगोज हैं, उसने इतने चेहरे अपने चेहरों पर चढ़ा लिए थे कि कौन आकौन सा आईना उसको उसका असली चेहरा दिखा पाता। वो रोज सुबह शाम बाल सजाता रहा, मेकअप भी करता रहा आईने के सामने, लेकिन उसका चेहरा वहां था ही नहीं, वो देखता कैसे। हां, ये हम सब की कहानी है, ये हम सब की कहानी है। और सोने का हिरन मांगने लग गए जब ये बुद्धि, ये जीव, जब वो मांगने लगा अपनी ही आत्मा से कि कुछ और हिरन ला दे, तो क्या हुआ, आत्मा श्री राम भी चल दिए ढूंढने। वो सोने का हिरन, द गोल्डन मोमेंट्स ऑफ लाइफ विच ही लॉस्ट, जीवन की वो अमृत क्षण जिसे ये तबाह कर चुका था, वो भी चल दिया ढूंढने वो सोने का हिरन। और आत्मा के शरीर से हटते ही पीछे क्या रह गया बोलो तो, मुर्दा शरीर। और वो हम सभी तो थे, हमारी ही तो कहानी थी, जो नारायण महाविष्णु अवतरित होकर गगन के इन नक्षत्रों के साथ भगवान प्रकट होते हैं। गगन स्वयं रूप धारण करता है, नीलाकाश ही है जो नीलाभ ज्योतियों का स्वामी श्री राम है, और ये नक्षत्र और सितारे ही हैं जो ऋषि और पात्र बनते हैं। वो तुम हमको, मुझको मेरा रूप पढ़ाने आए हैं, और मेरे दंभ और अंधता देखो कि मैं पढ़ना ही नहीं चाहता हूं। हर बार कोरा का कोरा सत्संग से उठ जाता हूं, क्षण भर को लगता है कि पढ़ा है, और फिर उतना ही सब वैसा का वैसा है, पढ़ना ही तो नहीं चाहता हूं। वही मैला मन है, वही मैल और कलुष है, उसी में मजा आ रहा है, लगता है यही सब कुछ है। भगवान ने सुंदर वनस्पतियां बनाई हैं, हाँ, उसी चावल की हम आहुति देते हैं तो सात्विक को आनंद मिलता है, राजस भोजन के रूप में लेता है आनंदित होता है, लेकिन ईश्वर के बनाए इस चावल को सड़ा के कोई शराब भी तो बनाता है। तो मैं अपने क्षणों की शराब बनाता हूं, उसे सड़ाता हूं, और फिर पी करके मुझे लगता है कि बड़ा मजा आ रहा है। फलाने की निंदा कर रहा, उसका द्वेष कर रहा, उसका बदला कर रहा, इतनी बैसाखियां और बटोर ली, वो देखता ही रह गया मैं सारी बैसाखियां उठा लाए, और भूल गया कि यही बैसाखियों की लकड़ियों पर कल वो धू धू कर चलेगा। वो कमा नहीं गंवा रहा था। हाँ, कथा देखो कि जब मांगा सोने का हिरन इस बुद्धि ने, जानकी ने, आत्मा श्री राम भी चल दिए ढूंढने, वो स्वर्ण मृग, वो सोने का हिरन, तो मरते ही पांव कौन दिशा में करते हैं बताओ तो, कौन सी दिशा में, जोर से बोलो, दक्षिण दिशा में। और लंका कौन दिशा में है भाई? हाँ, कथा समझ में आ गई। मरते ही पांव दक्षिण हो जाते हैं तुम्हारे, उत्तरायण समाप्त हो गया, दक्षिणायन जाओ आप। गीता में भगवान ने कहा जिस प्रकार चंद्रमा के दो पक्ष हैं शुक्ल और कृष्ण, जिस प्रकार सूर्य के दो पक्ष हैं उत्तरायण और दक्षिणायन, उसी प्रकार हे अर्जुन तेरे भी दो मार्ग हैं, सकाम मार्ग, धूम्र मार्ग, ये दक्षिणायन मार्ग है जिसका पितृयान है, और शुक्ल मार्ग जिसका देव अर्थात आत्मा यान है, ये उत्तरायण मार्ग है। आइदर दो में एक चुनना है तुम्हें, दोनों पे नहीं चल पाओगे। उत्तर में हमेशा जहां भी गांव और जनपद बनाता हूं, आदिकाल से ही मर्यादा है सनातन धर्म की, जहां भी बनाता हूं उत्तर में देवालय होता है, मंदिर होता है, उत्तरायण देवगोल होता है, और हमेशा दक्षिण में शमशान घाट बनाता हूं। तो मरते ही पांव कौन दिशा में करता हूं कि ये दक्षिणायन जा रहा है, ले गया रावण, फिर हरण हो गया इस बुद्धि जानकी का। क्यों? क्योंकि इसने लक्ष्मण रेखाएं जो तोड़ दी, मर्यादाओं को तोड़ गया, ये अपने को मर्यादाओं में बांध नहीं सका, ये हमेशा मर्यादाओं से उछल के बाहर भागता रहा। बन बन के रावण यही लकीरें फांदता रहा और ये मिट गया है। बांध रस्सी से कंधों पर ले चलते हैं तो क्या गाते हैं? राम नाम, राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है। कि सत्य वो राम, वो हरि, वो उसका अंतरात्मा ही तो था जिसकी स्पर्श से ये जीता जीता जागता जागता दिख रहा था। अब तो एक लकड़ी की तरह पड़ा है शव का। सत्य तो वो राम था, वो कृष्ण था। पांव दक्षिण हो गए हैं, लंका को चलती है जानकी एक बार फिर। महाविष्णु लीला करके तुमको तुम्हारी कथा सुना रहे थे और तुम खाली भजन गा रहे थे। अगर लड़का तुम्हारे बेटे भी स्कूल में जाकर के खाली भजन गाने लगते तो वो पास हो जाते क्या चौथी पांचवी क्लास में? और तुमने जीवन की इतनी बड़ी क्लास पास करनी चाहिए? बिना समझना नहीं चाहे जान, हर जगह आप समझदार हैं और यहीं आप समझना नहीं चाहते हैं। क्यों? जो उसके कारण आप आए हैं, जिसकी कृपा से आप आए हैं, आप उसी को क्यों नहीं समझना चाहते हैं? आखिर क्यों? ले जाते हैं गाते हुए। कहां लाए हैं? दक्षिण में शमशान घाट में। लंका का राजा कौन है? कौन है? रावण है। कौन जात का है? अरे बोलो भाई, ब्राह्मण है। और जो चिता जलाता है उसे हम क्या कहते हैं? महा ब्राह्मण, महापात्र रावण वहीं खड़ा है। राम घटघट वासी है, अजर अमर अविनाशी है। तो घटघट वासी ही रामायण है, अजर अमर अविनाशी ही रामायण है। हम में हर एक की कहानी है। वो जो आज नहीं है, जो कल पैदा होगा, ये उसकी भी कथा है। वो हिंदुस्तान में है, अमेरिका में है या पाकिस्तान में, ये भी बात बेमानी है। ये तो मनुष्य मात्र की कहानी है जिसे स्वयं प्रभु लीला करके दिखा रहे हैं। गगन उतरता है मुझको मेरी राह दिखाने के लिए, और मैं हूं कि आंखें फोड़ लूंगा, खोलूंगा नहीं, देखना भी नहीं चाहूंगा। तभी तो प्रभाव नहीं आएगा उसका। बाकी विषयों का प्रभाव आएगा, लोभ का प्रभाव आएगा, कपट का प्रभाव आएगा, झूठे दंभ का प्रभाव आएगा। नहीं प्रभाव आएगा तो श्री राम का ही नहीं आएगा। ऐसी विचित्र बात है। लंका का राजा रावण है, शमशान घाट ही लंका है। उस महापात्र को भी तो महाब्राह्मण कहते हैं, रावण भी खड़ा है। और वो चांडाल जो महापात्र है, महाब्राह्मण है, क्या आप में से कोई उसे छूता है? नहीं। लेकिन अगर वो लौट के आपसे पूछ ले, मित्र मुझसे इतनी छुआछूत क्यों कर रहे हो? मैंने तो तुम्हारे घर के मुर्दे ही जलाए थे ना, और तू जो जिंदगी के हर जिंदा क्षण को मुर्दा करके जला रहा है, अपनी उम्र स्वयं खा रहा है, क्या तू मुझसे बड़ा महापात्र नहीं है? तू तो राम के दिए क्षणों को फूंक रहा है। मुझसे तो कर ली तूने छुआछूत, अपने से कब करेगा? अरे अपने से कब करेगा? मैंने तो सिर्फ मुर्दा तन जलाया था, तू तो जीवित जगमगाते क्षण मार मार के जला जला के आ रहा है। मैं बड़ा दोषी कि तू बड़ा दोषी? हम सब पूछे अपने आप से। ये कथाएं जो महाभारत सुना रहा है, ऋषि सुनाते हैं, ये कोरे इतिहास नहीं होते हैं। ये धरती का बिलोया हुआ अमृत और अध्यात्म होता है हम समझ पाते और चौधरी न बनते, अपने को इस कथा में ही मिटाते, राम के हो की दिखाते। मन दशानन बना है, वो मुझको मेरे भीतर देखने नहीं देता, कोई जगाना भी चाहे तो वो फिर सुला देता है। कैसी विचित्र अवस्था है हमारी, हम जान कर भी जानना नहीं चाहते हैं, सुन कर भी सुनना नहीं चाहते हैं, पहचान कर भी पहचानना नहीं चाहते हैं। ले आया है मन। अच्छा एक बात देखो, ये जो मुर्दा शरीर है इसमें जीव तो है, जानकी तो है ना, राम ही तो नहीं है, लेकिन वो जिनके कंधों पर ये शव उठ के गया है, वो जो कांधे पे लाद के लेके गए हैं मुझको, उन सब में तो आत्मा श्री राम है कि नहीं है। लेकिन आज लक्ष्मण रेखा देखो, मर्यादा देखो, कि मेरा भय उन तक नहीं पहुंच सकता और उनकी सांत्वना मुझ तक नहीं आ सकती। लक्ष्मण रेखा जो आ गई है बीच में, वो सब उठा के लाए हैं, वो सब अपने हैं, वो सब तड़प रहे हैं, लेकिन उनकी सांत्वना मुझ तक नहीं आ सकती, रेखा पार नहीं करेगी। जीवन और मृत्यु के बीच में लक्ष्मण रेखा आई हुई है, यही लक्ष्मण रेखा है, यही लक्ष्मण रेखा है। आज उनकी सांत्वना, उनकी तड़प मुझ तक नहीं आ सकती और मेरी बेबसी उन तक नहीं जा सकती। सारे इतने सब साथी आए हैं, सब में घटघटवासी आत्मा श्री राम है, और व्यथा कथा क्या है, न वो मुझ तक पहुंच सकते न मैं उन तक जा सकता। और फिर क्या हुआ, राम की विरह की अग्नि में चिता की लकड़ियों पर धू धू कर जली ये प्रकृति, ये कुदरत, ये जीव राख राख हो गई। यदि वो जिंदा होता तो कोई जलाता उसे, यूं जली है जानकी लंका में, यूं जलती है जानकी हर रोज लंका में। ये किसकी कहानी है, ये किसकी कथा है। गगन उतरता है हमें राह दिखाने के लिए, और हम हैं कि भटकने से बाज ही नहीं आना चाहते, हम सुधरना ही नहीं चाहते, हम बसना ही नहीं चाहते उसके मनोहारी रूप में। आपको मालूम है ना, भोले भंडारी महाशिव क्या करते हैं, अपने तन पे क्या रमाते हैं, भस्म रमाते हैं, कि देख ये तेरा सच है। बड़ा सच सच गाता फिर रहा था, ये सच है तेरा, ये राख ही सच है, बाकी सब तो झूठ हो गया। और एक बात बताओ, सत्यवादी राजा हरिश्चंद को किसका भृत्य बनना पड़ता है और कहां सेवा करनी होती है, बोलो तो, क्योंकि सच आज भी वहीं खड़ा है, डोम के यहां, मेरा तेरा हम सबका सच। आज भी वहीं है, धू धू कर जली ये देह राख हो गई। और इन्हीं भस्मियों को जब हमने नदी के जल में प्रवाहित किया, करते हो ना, तो कर के पानी का संग जंगलों की अशोक वाटिकाओं में डोली भटकी, ये मेरे तन की मट्टी, ये कुदरत, ये जानकी। महाविष्णु स्वयं प्रकट होकर मेरी ही पात्रता मुझे पढ़ा रहे हैं। वे अतिशय दयालु और कृपालु हैं और मैं इतना दयालु हूं कि अपने पे भी दया नहीं करता कि दया करके पा ही लूं इस कथा को। ये मेरी दयालुता है। पानी का संग करती जंगलों की अशोक वाटिकाओं में भटकने लगी ये तन की मट्टी पुकारती राम को, आत्मा श्री राम को, कि राघवेंद्र आप थे तो ये रूप कुछ और था, वो रंग कुछ और था, वो क्षण थे, वो ज्योतियां थी, आज तो अस्तित्व भी नहीं है। और जब जंगलों की अशोक वाटिकाओं में हर पेड़ को अशोक कहा है मैंने, आपने एक पेड़ का नाम लग रखा है, नहीं, ये पेड़ क्या है, अशोक है, शोक आदि से बहुत परे है। बड़े ही निष्काम भाव से ये ऋषि हैं तुम्हारे पुरखों की भस्मी को पुनः अन्न में तुम्हें लौटा देते हैं, कोई फीस कोई पैसा नहीं मांगते हैं। वो तो कोई रावण मांगेगा जो कहेगा बाग मेरा है, इन ऋषियों का खून मुझे दिए जा, पेमेंट कर, पेड़ नहीं मांगते, कोई रावण ही मांगता है। हाँ, तो जब पुकारा राम को तो एक एक पेड़ में एक एक पौधे के अंतर हृदय में प्रकट हो गए भगवान श्री राम जो घटघट वासी हैं। इंद्रम प्रातर हवा महा, इसको पहले ऋषि में भी हमने पढ़ाया ना, कि यदंदाशुषे त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि तवेतत् सत्यम अंगिरा। यत अंग, जिस अंग को, धरती के जिस हिस्से को, कुदरत को दाशुषे जलाते हैं, भस्म करते हैं, त्वम अग्ने, आप ही अग्ने, ही आत्मा, ही यज्ञ, भद्रम करिष्यसि, आप उसी का कल्याण करते हैं। भद्र माने कल्याण, कल्याण करते हैं, कैसा कल्याण करते हैं, कि तवेत तत् सत्यम अंगिरा, कि जिस प्रकृति में आप अग्नि बनकर के प्रज्वलित होते हैं वो उसी प्रकृति का अंग हो जाता है। राख सुंदर फलों में, पौधों में, वनस्पतियों में, फूलों में लौट आती है, एक ही मट्टी एक ही पानी। लेकिन जहां जहां इंद्रम प्रातर हवा महा, इस ऋचा को अच्छे से समझो, ये तुम्हारे जीवन का मंत्र है, हर ऋचा मंत्र है, कि जब जब वो सुबह देता है तो तू ही तो है जो शाखों पर फलों में लहलाता है, तेरे ही अंग होते हैं। एवा ही अस्य सुनरता विरप्षी गो मती मही पक्वा शाखा नदाशुषे, कि यूं ऐसे ही जब उसने मंगल यज्ञों को धारण किया और मेरे तन की मट्टी, हमारे तन की मट्टी वो राख जब हो गई न्योछावर उस पर, तो उसी ने तो अपनी अग्नियों में तपा कर पका कर पतन को पावन किया, दुर्गंध को सुगंध बनाया और मेरे ही अंग पके फल बन शाखाओं पर लहला उठे। अभी यह कुक्षी सोमपातमा समुद्र पिंगते उर्वी रापो नकाकुदा, कि वो कौन था जिसने कुक्षी गर्भ में सोमपातम ज्योतियों का पात किया कि वो भी पवित्र यज्ञ स्थली बना, ज्योतिर्मय उठा और समुद्र पिनवते और सागर सा सींचता गया वो गर्भ को, कि वो गर्भ क्षीर सागर बना जहां से हम सब नारायण से प्रकट हुए। गर्भ के क्षीर सागर से, हाँ वो भी तो क्षीर सागर है। हाँ, उर्वी रापो न काकुदा, कि जाना धरती थी न जल था न बैल के कुबड़ पे रखा हल था, और काकुद ये गला भी तेरा बंद था और तू बना था, तू जिया था, तू बड़ा था। मां को उंगली बनानी ना आई, बाप अंगूठा बनाना आज भी नहीं जानता, अरे बता तुझे किसने बनाया था। वो यही तो था इंद्रम प्रातर हवामा। तो क्या हुआ कि पुकारा जब भस्मी ने, जानकी ने जो हाँ बिखर गई है जानकी राम की विराह में, तो अवधेश प्रकट हुए भगवान श्री राम। वो क्या है? जो ब्रह्मा विष्णु और महेश है। तो क्या हुआ, सबसे पहले उन्होंने ब्रह्मा बन उस भस्मी को स्वीकारा और फिर रुद्र बन उसे ज्योतियों में संघारा अग्नि परीक्षाओं में, और विष्णु बन जब उन्हीं ज्योतियों का सृजन किया तो वही मट्टी एक बार फिर गर्भ के में यज्ञ होकर पुनः शिशु का रूप ले चली, यूं लौटी जानकी पुनः अवध में अग्नि परीक्षाओं के द्वारा। यह हम सबकी कहानी है, यह हम सबकी कथा है। एक भटकाव और असंख्य अग्नि परीक्षाएं। यह हमारी कहानी है और गगन सुना रहा हमको, और हम धरती भी छोड़ पाताल जा बैठे हैं कि सुनना ही न चाहेंगे। कैसी विचित्र बात है। जानकी लौट आई अवध में, और इसीलिए त्रिकाल गायत्री है। यहां ये भी बता दे, सनातन धर्म की कथा में, राम की कथा में ही तुम्हारी त्रिकाल गायत्री है। जब भोजन अर्पित किया तो प्रातःकाल आत्मा ने ब्रह्मा बन स्वीकार किया, तो प्रातःकाल कौन सी गायत्री हुई? ब्रह्म स्वरूपा गायत्री। और सूर्य को आत्मा की मूर्ति जान करके, श्री राम का रूप जान करके, मैंने प्रातःकाल ब्रह्म स्वरूपा गायत्री और सूर्य को ब्रह्म मान करके अर्घ दिया। दोपहर को उसी भोजन को जब आत्मा ज्योतियों में रक्त में संघारने लगा, पवित्र करने लगा, तो दोपहर को रुद्र स्वरूपा गायत्री हुई और मैंने सूर्य को आत्मा का ही, अपनी ही आत्मा का, श्री राम का रूप जान यथा रुद्र रूप अर्घ दिया। और सायंकाल जब वही आत्मा विष्णु बनकर के उन ज्योतियों को सृजन करने लगा, पुनः रक्त मांस आदि के कणों में गर्भ के शिशु के रूप में, तो सायंकाल विष्णु स्वरूपा गायत्री हुई। ये त्रिकाल गायत्री है। खाली गले में डोरियां डालने से और गायत्री मंत्र रट लेने से कोई मंत्र नहीं करता जब तक कि वो इसके भाव को नहीं जानता। और इस प्रकार अवध को लौटती है पुनः जानकी अग्नि परीक्षाओं से पवित्र होकर। देखा आपने, तो ये कथा क्या है? जीवन, जड़ता और विनाश। जीवन, जड़ता और विनाश। आत्मा, प्रकृति, माया। राम, जानकी, रावण। ये हमारी कहानी है, यही श्री राम कथा है। आप भजन गा करके परमानंद ले सकते हैं, लेकिन भजन जीकर आप जीवन का हर उद्देश्य पूर्ण कर सकते हैं, अपने होने के भाव को सत्य सिद्ध कर सकते हैं। और आनंद तो आप मुशायरे में भी ले सकते हैं, टीवी सीरियल में भी ले सकते हैं, लेकिन राम की कथा में आनंद के साथ मोक्ष भी ले सकते हैं, जो टीवी सीरियल और मुशायरे में नहीं मिलता है। यही समझने की बात है कि नदी के तट से बिन नहाए मत लौटो भाई, एक बार गोता लगा के देखो अमृत पा जाओगे। डरते क्यों, भीतर आओ। ये वो अमृत है, इंद्रम सुख तमे रथे, कि शरीर के जो अतिशय सुख हैं वो यज्ञ की ज्वाला तुम्हारे द्वारा है, आत्मा से ही तो है और सुख का पूर्व की ऋचा में पढ़ा है आपने, इंद्रम सुखतमे रथे। भगवान राम की कथा में हमारी कहानियां तो लौट के आई जानकी अवध में, और तब फिर क्या हुआ, जब बालक की देह गर्भ के क्षीर सागर से बाहर निकली, नाल कटी, बच्चा पैदा होती क्या होता है ना, नाल कटी, धनुष भंग हुआ और आत्मा श्री राम ने पुनः इस देह का वरण किया। लो फिर राम की कथा, फिर हम एक किरदार के रूप में जीवन की रामलीला में आ गए। यह हमारी कहानी है। हाँ, जब गर्भ के क्षीर सागर से देह प्रकट हुई, नाल कटी, धनुष भंग हुआ, आत्मा श्री राम ने पुनः इस शिशु देह का वरण किया कि शायद इस बार ये बुद्धि, ये प्रकृति, ये प्रवृत्ति, 10 इंद्रियों को रथ दशरथ मार्ग का अनुसरण करे और आत्मा से अद्वैत करे, अंतर से जुड़े, न कि बैसाखियों के लिए भागे। तो क्षीर सागर में विष्णु की लक्ष्मी बन शेष शयन करे, गगन चले। नहीं तो बारंबार आत्मा को सरयू में समाना होगा। राम राम कहां समाते हैं, सरयू का अर्थ लिख लो, आपने एक नदी समझ रखा है, सरयू शब्द का अर्थ है वायुमंडल। सरयू माने वायु, वायुमंडल। तो आत्मा कहां विलीन होता है, सरयू में, वायुमंडल में, और ये देह, ये प्रकृति कहां समाती है, तुम बोलो कहां समाती है, धरती में। तभी तो लव और कुशा में, अन्न आदिक में ये शरीर लौटता है, फिर से लव कुश आते हैं। ये मेरी कहानी है, ये मेरे ही जीवन के क्षण है, ये मेरे ही भीतर की खुलती आंख है, इसी को तीसरा नेत्र कहा है और यही चक्षु है। इसी को खोलने की प्रक्रिया का नाम जो खुलता है उसे हम चक्षस अर्थात दीक्षा गुरु कहते हैं। जो बाहर की आंखों को बाहर जीना सिखाए वो आचार्य है, और जो भीतर की आंख खोल मेरे जीवन के हर सत्य को मेरे सन्मुख कर दे और मुझे भीतर की राह चलना सिखाए उसे ही गुरु कहते हैं। ये गुरु और आचार्य का भेद है सनातन धर्म में। इसीलिए दीक्षा गुरु के रूप में ये सम्मान संपूर्ण ऋषियों में केवल देवगुरु बृहस्पति को, जो अंगिरस हैं अर्थात जो हमारे अंग अंग में ज्योति बनकर व्याप्त हैं ऐसे। हाँ, इसलिए भगवान गीता में भी कहते हैं कि गुरुओं में मैं बृहस्पति हूं, ये उन्हीं को प्राप्त है। हम सब इनके निमित्त होकर के ही इस धर्म को धारण करते हैं, सत्य रूप में वही रहेंगे और वो आप सब में रहेंगे। हाँ, तो इस प्रकार जीवन जड़ता और विनाश, आत्मा प्रकृति और माया, राम जानकी और रावण, जब जब ये प्रकृति, ये जीव, ये धरती आत्मा को प्यार कर गोविंद है, तो जब जब ये प्रकृति आत्मा श्री राम का की तरफ झुकती है, उसे प्यार करती है, तो जीवन की अमृत धाराओं को पाती है। मट्टी आत्मा का स्पर्श पाई और बालक हो गई, और जब जब ये विषयांत मन में फंस आत्मा के विपरीत जाती है, रावण का साथ करती है, फिर राख का ढेर हो जाती है। जीवन जड़ता और विनाश, आत्मा प्रकृति माया, राम सीता रावण, इसी कथा का नाम है राम अयण रामायण। ये कथा हमारे लोमश ऋषि जो हैं, मुनि लोमश मुनि जो हैं, और लोमश ऋषि कौन से हैं कि उनकी बड़ी छोटी उम्र है, उनके शरीर पे लोम ही लोम है, लोम समझते हैं ना, रोए, और उनको ब्रह्मा जी ने ये वरदान दिया हुआ है लोमश ऋषि को कि एक कल्प में तुम्हारा एक लोम गिरेगा, मतलब 43,20,000 में उनका एक रोया टूटेगा, और जब सारे रोम टूटेंगे, इतनी बड़ी उनकी उम्र है। अब वो बेचारे कोई घर नहीं बनाते, कहते इतनी थोड़ी तो उम्र है, जहां बैठेंगे तप लेंगे, हमारी सबकी उम्र उनसे कहीं बहुत ज्यादा है, इसलिए बिल्डिंगों की चिंता में ही उम्र खा जाते हैं। क्या बात है। तो लोमश ऋषि ये कथा सुना रहे हैं महाभारत में, और ऐसे ही समय में अर्जुन भी वहां आते हैं लौट करके देवलोक से, और उसी समय भगवान श्री कृष्ण भी पधारते हैं, महाभारत की कथा में आते हैं। हाँ, और जब वो आए हैं तो वहां मुनि मार्कंडेय जो हैं, महामुनि मार्कंडेय जो अनंत आयु हैं, वे पधारते हैं, तो वे सब उनको प्रणाम करते हैं श्री कृष्ण। हाँ, साथ में रुक्मणी जी भी हैं, भगवान के साथ में हैं, और वासुदेव हैं, और सभी लोग हैं, और तब वो उन सबका, सब लोग उनका पादयर करते हैं मार्कंडेय ऋषि का। कहा ना कि महाभारत लगभग सभी परंपराओं का एक गुलदस्ता है, सभी पुराणों का, संक्षेप में छोटा छोटा करके। हाँ, क्योंकि महाभारत के द्वारा हमें बालक को उसका रूप पढ़ाना है। तो मार्कंडेय ऋषि पधारे हैं, थोड़ा इनका हम आपको परिचय देते हैं। मुनि मार्कंडेय ऋषि परिवार से ही प्रकट है, लेकिन उनके माता पिता को भी संतान का सुख नहीं था। हाँ, जैसे श्रवण के माता पिता को था ना, तो उन्होंने घनघोर तप किया माता पिता ने। महाविष्णु प्रकट हुए तो उनका हमें एक पुत्र चाहिए। कहा भाई तुम्हारे भाग्य में नहीं है, लेकिन अगर तुम कहते हो तो मैं 13 वर्ष के लिए तुम्हें एक बालक दे सकता हूं, उससे अधिक कहीं पर भी मुझे छूट नहीं मिलेगी, तुम पुत्र सुख ले लो, क्योंकि तुम्हें तो मोक्ष को पाना है और इस अतृप्ति को पूरा करो। पुत्र मोह में आसक्त ऋषि दंपति मान गए और उनके आशीर्वाद से उनके एक पुत्र प्रकट हुआ, और वो दिन दिन बढ़ने लगा। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाए, ऋषि दंपति का विषाद भी बढ़ता जाए कि अब थोड़े साल रह गए। और इस प्रकार जब वो 12 वर्ष का हुआ तो ज्यादा ही उदास रहने लगे, तो उसने जिद करके पूछा कि आप लोग उदास क्यों हैं? तो उन्होंने बताया, बेटे बस एक ही साल तेरी जिंदगी का बाकी है। तो बालक मार्कंडेय ने कहा कि जब आप जानते हैं कि एक ही वर्ष शेष है, तो आप भी मोह त्यागी है, और जो एक साल है बहुत थोड़ा समय है, मुझे भी महाशिव की साधना में तपने दीजिए। जी कड़ा कर लिया ऋषि दंपति ने, कहा आप भी मोहाशक्ति त्यागे हैं, क्योंकि मैं भी रुद्र में ही तपते तपते अपने प्राणों को त्यागना चाहता हूं। यदि आप पहले ही बता देते तो मैं पूर्व से ही अपने समाधि और तप में चला जाता। और ऐसा कहकर के वो बालक वन को चला गया। भगवान का पार्थिव लिंग बना था, शंकर जी का, भोले बाबा का, मट्टी से जो बनाते। और फिर जंगल से जंगली फल फूलों को लेके आता, जल लाता नदी से और उनकी पूजा करता। तो एक दिन नारद जी पधारे। नारद ने देखा तो उनका बालक मार्कंडेय, ये तुम क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि भगवान मेरा समय समाप्त है, मैं भोले बाबा में लगा हूं। तो कह रहे पगले, क्या तूने किसी गुरु से राह नहीं ली? कहा आप ही मेरे गुरु बन जाओ। कहा जो बाहर तू कर रहा है ये आचार्य कर्म है, अब इसको भीतर ले जा। उनका भगवान क्या करूं? कहा स्वयं को ही शिवलिंग बना, ध्यान के पुष्प चढ़ा, ध्यान का जल चढ़ा और उसकी अखंड समाधि में बैठ जा, क्योंकि मुझे तो यमराज के भैंसे के गले में जो घंटा बंधा है ना उसकी आवाज आ रही है, जल्दी जा, तेरे पास समय नहीं है। लेकिन उनको गुरु मंत्र मिल गया। अब आप कान में एक कोई सेंटेंस फुकवा लेता है, कोई चौपाई ले जाता है, कोई वेद की ऋचा सुन जाता, बोले गुरु मंत्र हो गया। मंत्र का अर्थ होता है मंत्रणा, सलाह, राह देना, उसे मंजिल तक पहुंचाना। और वो तब तक संभव नहीं है जब तक तू मंजिल जाने को तैयार नहीं है। खाली कान फुकवाया और तू गुरुमुख हो गया। ये नए नाटक सनातन धर्म की देन नहीं है, संप्रदायों की दया कृपा है, आनंद लो उसका भी। और बालक मार्कंडेय समाधिस्थ होके बैठ गया। अब ध्यान के पुष्प हैं, ध्यान के ही अंगन्यास हैं, ध्यान के ही हाथों से अर्पित जल।